Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Aktierne er atter live på Københavns Fondsbørs og på markederne omkring os. Det er Millionærklubben naturligvis også klar til at se på kursbevægelser med helt friske øjne og til at give vores uforbeholdne mening om alt det, der sker på finansmarkederne. Vi har i dag fint besøg af den prisvindende investeringsforening Hans Invest. De har netop vundet en meget fin pris for Morningstar. De er blevet det bedste fondshus på aktier. Vi har besøg af administrerende direktør Henrik Krag og Michael Christiansen, der er ansvarlig for Handelsbanken Asset Management i Danmark. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Tak. Henrik, det var dig, der var oppe på scenen på Morningstars fine event at tage imod den her pris. Var det sådan en stor Oscar-statuette, eller var det en medaljon, du fik om halsen, eller hvad foregik der egentlig? Jamen, det var en statuette af en art, og sådan en fin plexiglasplade med et fint bevis på, at vi har klaret os godt. Og var det med takketaler og det hele? Nej, det var det ikke. Det var Nikolaj fra Morningstar, fortalte lidt og havde et par spørgsmål. Men for os jokede han egentlig mest med, at vi var for Herning, og at Bodil Kær, hun skulle underholde i boksen, og på den måde, så jeg ved ikke. Nej, det er ikke Bodil Kær. Hvad siger du? Det er nok ikke Bodil Kær, vel? Nej. Ja. Men han jokede lidt med det. Okay. Så det var fint at afslappe, men ligesom det er her. Og fra Herning, det er Birtekær. Tak, Lav. Jamen, jeg er jo analytiker, det er derfor, jeg kan. Ja, Ej, det er skønt, at du er med os i dag. På kultur. Godmorgen, velkommen til dig også. Ja, velkommen tilbage fra påskeferien. Nå ja, undskyld. Svendsen, lad os bare hoppe ud i det og se, hvordan aktiemarkedet starter op her denne tirsdag morgen. Jamen, vi har rodmarkedet, fordi USA var jo, har jo åbent noget længere, end vi har haft, ikke? De havde også åbent i går, og det kører det her jo-jo, og det kører nedad, tenderer til at glide nedad, det her jo-jo-system kommer tilbage med meget store udsving dag for dag. Og den kører vi så lidt videre på ryggen af i Europa, men altså Europa kører ned med knap 1%, men Danmark har ikke flyttet sig nedad endnu, men det kan jo så komme, hvis vi har sådan en langsom tilpasning til resten af Europa, men det ligger altså at køre ned, og vi har så Vestas, der rykker op i dag med en af Norge, jeg ved ikke, hvad det var. Der er jo generalforsamling, hr. Svendsen. Ja. I Vestas det, i dag i Aarhus. Tror du, det kan flytte på det? Men, egentlig ikke, det var sådan set bare for at nævne det. Ja, men altså, Danmark er lidt bagefter formentlig, men vi har jojo-markedet fortsætter, og med USA i spidsen, og det kører tenderer til at glide nedad. Og hvis, det er i hvert fald min sådan, det er sådan bare sådan en gammel børs struktur, at hvis et marked er danser på den måde med stor udsving, så tenderer folk til at trække sig tilbage. Mm. Og det vil sige, at altså netto vil det medføre udsat og så en glidende tendens nedad. Ikke? Altså, det er ikke sådan, at ligesom, det kan ikke engang holde sig vandret. Det er situationen, så det er lidt kedeligt. Så har der været muligvis to takeovers, der er store her i over påsken. Det ene er, som ikke er afgjort endnu, det er Takeda fra Japan. Medicinen vil købe Shire fra Irland, er de vel nærmest formelt hjemmehørende i. Og det er jo så en stor aktie, $45 milliarder, hvis de vil købe. Det er noget, der er sluppet ud på en eller anden måde, så de har måttet indrømme, at de overvejer at gøre det, men de er ikke begyndt at diskutere med dem endnu. Men det er jo så nok til, at prisen stiger. Og så er der en, der er ved at gå eller der er faktisk to, der er ved at gå i kassen. Det er inden for olie, hvor der er et australsk firma, der hedder Santos. Det har intet med Brasilien at gøre, som har er upstream-selskab med olie og gas, har felterne. De har fået et bud på $10 milliarder fra en, der hedder det mærkelige navn Harbour Energy. Jeg kender dem ikke. Mm-hmm. Det er vist nok privat foretag. Så er der en til, der også er gået på plads, faktisk, når vi kommer i gang med den, Svendsen. Det er GKN, Guest Keen Nettlefold, så det er i gode gamle dage. England, som er blevet snuppet efter en lang tidskamp af en, der hedder Melrose. Og den der GKN har været sådan et selskab, der har gået halvt, eller langt fra, så godt det kunne. Så kommer en og siger, ved du hvad, I kan se, hvad vi kan. Vi vil gerne købe det. Og så sidder de aktionærerne og siger, og vi ved ikke, og ledelsen stritter imod, ikke? Og de har så sådan konfronteret hinanden i også stykke tid, men der er de sådan, nu accepteret, at de skal opkøbes. Og takeovers er altid godt. Ja, så sker der noget, i hvert fald på børsen. Ellers så er det jo altså også i dag, at vi forventer at få Spotify på New York Stock Exchange. Det bliver lidt spændende at se, hvad det bliver for en kurs, den bliver handlet til. Det er jo ikke sådan en traditionel IPO, vi får derovre. Det er sådan en direct listing, som de altså smider aktierne på børsen, og så må køber og sælger jo prøve at finde hinanden på et eller andet niveau. Ja. Det bliver altså i eftermiddag eller i aften måske. Jeg ved faktisk ikke, hvad tid det er. Der kommer ikke noget direkte udbud. Der kommer ikke noget direkte udbud, Svendsen, så det bliver jo interessant. I disse tider, hvor det er så, hvor det er så svært at være en tech-aktie, så bliver det sådan lidt spændende at se, om der faktisk er folk, der er interesseret i at købe den her. Alt det og meget mere, det kigger vi selvfølgelig også på. Vi kunne også lade Radio 24/7 gå på markedet. Ja, lad os gøre det. På kvart lovet i Jylland, så har vi forløst det problem. Millionærklubben er... Jeg synes jo, det skulle føles over til, skulle den hedde Blåmands Radio. Ja, det lyder godt, Svendsen. Så kan vi ligge derude. Der er plads derude. Der er skønt i hvert fald. En gang imellem, så bliver vi stoppe sendingen på grund af artilleriøvelser. Er godt i gang her på Radio 24/7. Vi har fint besøg af det prisvindende fondshus Hans Invest, Henrik Krag, som er administrerende direktør, er med os i dag, og Michael Christiansen, som er altså ansvarlig for Handelsbanken Asset Management i Danmark. De skal fortælle os lidt om den her pris, hvorfor de har vundet den, og hvordan de egentlig gør, når de investerer i aktier over hos Hans Invest. Du kan også være med, hvis du har spørgsmål til programmet, så er du velkommen til at skrive herind til. Mailen er åben som altid, mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, de har altså lige vundet Morningstars pris som det bedste fondshus, når det gælder investering i aktier. I dag så har vi dem altså i studiet for, at de kan gøre os lidt klogere på, hvordan man så bliver det. Henrik Krag, du er som sagt administrerende direktør over i Hans Invest. Lad os lige starte med at høre lidt om det hus, som du altså sidder som direktør for. Hvad er det for et investeringshus, I har derovre i Herning? Jamen, det blev der jo også joke en lille smule med ved at være vorten, fordi at, vi er jo ikke på den måde kæmpe store i Danmark, i hvert fald på koncernniveau, er vi relativt store i Norden. Jamen, Handelsinvest, reminiscens er måske det forkerte ord, men det hed Midinvest en gang for mange år siden, og Midinvest blev, som nogen måske husker, købt af Handelsbanken, eller Midtbank blev købt af Handelsbanken, og Midinvest kom med den vej rundt. Og så tilbage i 7-8 stykker skiftede vi navn til Handelsinvest, for at have et navn, som måske passede lidt bedre med koncernmoder, som er Svenske Handelsbanken i Sverige, men også bare kaldet Handelsbanken, eller bare, men kaldet Handelsbanken i Danmark. Mm. Og så har man egentlig haft en rejse der, hvor man er vokset fra, jeg tror, da Midtinvest blev en del af Handelsbanken fra omkring 1 milliard kroner fordelt på en lang række fonde, til nu 15 forskellige fonde, og vi forvalter cirka 14 milliarder i alt i Herning. 14 milliarder, det er altså no offense, men det er altså heller ikke enormt mange penge, når man kigger på, hvad der ellers er i investeringsforeningerne derude. Ej. Så I er altså ikke så store, og man hører måske ærligt talt heller ikke så meget om jer. Det er jo sådan meget de der store huse, Danske Invest og Nordea Invest, som sådan, ja, det ved jeg ikke, de fylder meget i medierne. Nu kommer I så på landkortet. Hvordan har du det så med det? Jamen, det har vi da rigtig skønt med. Man kan sige, vi har jo arbejdet hårdt for det her i en lang række år med at gør vores investorer tilfredse og leverer stabile, langsigtede, gode afkast. Og der er jo en række parametre, der indgår der. Så vi arbejder både med omkostningssiden, vi arbejder med performance-siden, det kan Michael få lov at komme ind på lidt senere. Har fået sammensat en super stærk bestyrelse, som stiller store krav til sådan en som Michael, hvis han ikke performer ordentligt. Så det er en rejse, men der er langt op til de største. Men man kan sige, på koncernniveau forvalter man omkring 0,5 billion, altså 500 milliarder kroner. Og så kommer der lige pludselig noget size på. Mm. Og det er jo de samme folk, i hvert fald på en række af vores afdelinger, som sidder som forvaltere på de her meget store formuer i Sverige, som også gør det for os i Danmark. Og er det en særlig type kunde, I henvender jer primært til, eller er det alle? Jamen, i princippet er det alle, men langt den største kundeskare, det er det, vi kalder retail-segmentet. Okay. Her for Danmark. Mm. Og nu siger du altså, det er Michael, der sidder og plukker aktierne for dig. Jeg ved ikke, om han gør det sådan personligt. Han er i hvert fald ansvarlig for de folk, som sidder og gør det over i Asset Management i Handelsbanken her i Danmark. Men basically, så kunne du jo sådan set bare vælge et hvilket som helst kapitalforvaltningsselskab til at gøre det. Du er vel ikke tvunget til at vælge Michael, eller hvad? Nej, det er jeg ikke. Og det er jo klart, at det er også skitseret i lovgivningen, at man ved godt, der er de her interessekonflikter. Min rolle er at varetage investorernes interesser, selvom jeg er direktør i et selskab, som er ejet af Handelsbanken, hvor man kan sige, de vil jo nok gerne have, at jeg tjener så mange penge som muligt til dem, men det er skitseret i lovgivningen, hvordan man styrer det her. Mm. Og du sidder jo altså så som administrerende direktør, du har netop modtaget den her pris som bedste fondshus på aktier. Det er jo sådan set for et stykke arbejde, som Michael og hans folk så har gjort. Lad os ret blikket lidt imod dig, Michael Christiansen. Det er jo altså dine folk, dig og dine folk, som sidder og lægger strategierne og finde ud af, hvad det er, I skal investere i. Hvad er det for en overordnet strategi, I investerer efter over i Handelsbanken? Som sagt, du var selv lidt inde på det, vi er faktisk et stort hus, og vi har så også flere forskellige strategier. De strategier, vi har valgt at anvende i Danmark, altså til vores danske fonde, eller i det her tilfælde til Henrik Kraus investeringsforeninger, det er en temabaseret tilgang, vi har inde på den. Det skal lige siges, at det er jo så aktiv forvaltning, og det er sådan lidt specielt, fordi der er sådan lidt en religion omkring, hvad der er aktivt og hvad der er passivt, og hvornår tingene er hvad og hvordan, og det har I måske også haft herinde i emnerne her. Men det Henrik han anvender, det er aktiv fonde, og de er temabaserede. Og når de er temabaserede, så bygger vi dem op i forskellige regioner, og så vælger vi nogle temaer. Og de temaer, det kan faktisk være meget forskelligt, hvordan vi går ind og gør, men det er sådan gennemgående i alle vores fonde. Så hvor meget har du selv hånd om de beslutninger, der bliver taget her i Danmark? Er det Sverige, der sidder og bestemmer det hele, eller kan du gøre fuldstændig, hvad du vil herover? Formelt set kunne jeg sådan set godt, men det ville nok være dumt, fordi jeg har en rigtig stor motor. Altså nu var du selv inde på, at Henriks størrelse er ikke særlig stor, altså 13 milliarder. Det er selvfølgelig rigtig mange penge, eller 14 milliarder, hvor meget vi er oppe på nu. Det er rigtig mange penge, men i den her sammenhæng er det ikke særlig meget. Okay. Så kompetencerne, de sidder i hele koncernen. Og nu var det jo altså lige præcis på aktier, I vandt pris, men I bevæger jer vel ud i alle mulige forskellige aktivklasser, går jeg ud fra, eller hvordan ser det ud hos jer? Ja, selvfølgelig. Mm. Vi har både aktiv og passiv fonde, vi har renter, og vi har aktier, og vi har allokerede fonde, og så har vi råvarer, og så har vi en hel masse andre ting. Okay. Men altså, størrelsen i Danmark gør, at vi er nødt til at begrænse os, men vi har det på hylderne. Okay. I investerer altså efter temaer, kan jeg forstå på dig. Kan du liste nogle af de overordnede temaer, som I synes er væsentlige lige i det her investeringsmiljø, som vi befinder os i nu? Jamen altså, i øjeblikket, der har vi faktisk sådan en tema, eller en megatrend, kan også nogen, der kalder det for, der hedder ESG, som flytter rigtig meget. Og det handler meget om, at vi skal, at der er kommet en fokus, og det kommer virkelig fra kundesiden, at der er nogen, der ønsker at have en sammensætning i deres portefølje, hvor man har fravalgt visse typer aktier. Og det gør, at der kommer en efterspørgsel, som flytter sig. Det er faktisk et tema. Det kan også være andre temaer. Det kan være demografi og så videre. Og ESG, som jo altså står for environmental, social og government. Altså, som handler om, at man forsøger at investere. Lige nøjagtigt. Skal vi kalde det bæredygtigt? Lige nøjagtigt, ja. Okay. Holdbart eller bæredygtigt. Eller der er mange, altså, det har virkelig mange navne, men det handler om. Altså, vi skal flytte verden fra hvor det faktisk kun har været profit, der har det, og så lige pludselig så er der nogle helt andre præmisser, man skal ind og investere efter. Så det flytter rent faktisk efterspørgsel. Og det er jo det, der danner prisen på aktiver. Ikke? Og nu ved jeg godt, du sidder bare som repræsentant for Handelsbanken, men sådan overordnet set på global finansmarked, hvordan synes du så egentlig selv, det går med det? Er finanshuse og investorer gode til at hoppe på den bølge, eller er det sådan et eller andet smart marketing-brand-agtigt, man smider ud? Ja, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg svarer. Men jeg kan gøre det på mange måder, men der er ingen tvivl om, at Norden er foran for eksempel USA. Mm. Altså, det fylder simpelthen mere her i Norden. Vi taler med en del af dem, vi kalder usual suspects, altså de store amerikanske huse, dem har vi en del forretninger med, og der kan vi godt mærke, at det er de slet ikke klar på endnu. Men for os bliver det simpelthen et krav, og det er der, hvor vi bruger den store motor, og vi bruger altså de her mange milliarder, som Henrik nævnte før, vi har i hele koncernen til at gå ind og presse dem og sige, men der er simpelthen visse aktiver, eller aktier i selskaber, som vi simpelthen ikke ønsker at være inde i. Mm. Så ESG er altså et overordnet tema, som vel næsten ligger over dem alle de andre, eller hvad? Ja, det gør det faktisk. Mm. Men det sjove ved det tema, det er, at vi er enige om, eller vi i hvert fald i Norden er enige om, at vi gerne vil investere i ESG, eller holdbart, eller hvad vi nu vælger at bruge om. Mm. Men vi er faktisk ikke helt enige om, hvad det er. Og det er jo sådan lidt specielt, fordi det gør jo, at vi er enige om, at vi gerne vil det, men skal vi ikke starte med at finde ud af, hvad det rent faktisk er. Og det er vi så til gengæld ikke enige om. Okay. Hvad er det så for Handelsbanken? Jamen for Handelsbanken, der har vi har faktisk valgt at bruge bruge en del ressourcer på, og rent faktisk at starte med at definere, hvad det er. Der kan vi se, at det er vi ikke altid enige om. Og der er jeg sådan set ikke den rigtige at få ind i studiet til at tale om det, fordi det er faktisk blevet et helt område for sig selv. Så skal jeg komme med eksempler. En af de ting, som kan være udfordret, det er, hvad synes vi om fossilbrændsel? Mm. Fordi på den ene side kan vi godt blive enige om, at det påvirker de her 2%-mål, som man har, men på den anden side, så har vi også et vis behov for energi, eller vi har. Specielt når BNP stiger, så kan vi ikke bare fravælge energi, og det er vi afhængige af. Så det er sådan lidt nogle af de der skismer, som rent faktisk er på det område. Ja, okay. Men det lyder som om, at det ikke er dig, der så lige præcis beslutter, hvad det er for nogle ESG-mål, I skal gå efter, Michael. Hvem sidder egentlig og beslutter det? Jamen, der har vi simpelthen nedsat en gruppe til, og sidder de tre eller fire, det ved jeg, det må du ikke hænge mig helt op på, men der simpelthen går ned og definerer, hvad det er, og så tager vi op i plenum, det er for meget kollektivt, jeg ved ikke, om det er specielt svensk, men det er det. Altså, så, det er meget svensk. Det kan godt være, det er meget svensk, ja. Ja. Og så har vi faktisk nogle gode snakker omkring det, og det, altså, der sker jo rent faktisk det, når man gør det på den måde, at det er, at det kommer faktisk frem i din bevidsthed. At du skal gå ind og argumentere for, hvorfor du synes sådan og sådan, mm-hmm. og så får man den her dynamik ind i det. Men sker der også det, at du så engang imellem er nødt til at investere ud i et område, som du egentlig ikke sådan helt personligt er fan af? Ja, men det kan man sige, det er jo risikoen ved, at man gør, når man gør det på den her måde. Mm-hmm. Altså for det første, så arbejder vi noget, der er lidt elastik i metermål. Og der skal vi så prøve ligesom at finde den ramme, vi investerer inden for. Men man er simpelthen også nødt til at gå ind og så sige, at det er så kollektivt, der bestemmer. Og så kan man så godt ryste lidt på hovedet af det. Men sådan, det er altså en del af gamet, ikke? Okay. Men man kan jo sige, at det positive her er, at nu har vi fået den her award, og det er dejligt. Om det så er på marginal basis, eller fordi vi har slået de andre markant, det finder vi jo aldrig ud af. Men det er jo, selvom at vi har den her ESG-profil, altså den her bæredygtighedsprofil, at vi stadigvæk kan slå de andre, det synes vi jo er dejligt positivt. Og man kan, det er man forpligtet til i foreningerne nu, og man skal have det med i regnskaberne. For 2018 skal man have et større afsnit, man har i dag. De fleste i dag, de har måske lige 10 linjer, hvor de skriver, at vi tænker os om, og jeg investerer ikke i noget, som er grumme. På vores hjemmeside kan man gå ind og se også. Vi har lister over virksomheder, som vi ikke investerer i, og virksomheder, som vi er i dialog med omkring, om de ikke skulle prøve at have en lidt mere bæredygtig profil. Mm. Så det er jo et spændende univers, som i virkeligheden først lige er startet. Ja, hvor meget kan I måle det på efterspørgselen? Altså, vi lever i en udbudsøkonomi, hvor det er udbyderne, der har en voldsom indflydelse på det. Det er også derfor, at alle investeringsforeninger ligger i en bank. Det er jo fordi, bankens medarbejdere sælger produktet, ikke? At man er lidt nødstedt, hvis man ikke har et salgssystem bagved sig. Men altså, hvor meget kan I mærke det på efterspørgselen? Er det jer, der pusher det frem, eller er det folk, der står over, hurra, jeg vil have noget bæredygtigt og noget grønt, eller hvad? Jeg tror ikke, der er nogen af os, som vælger at kaste en masse ressourcer ud i det her, hvis der ikke var en efterspørgsel efter det. Så der er klart en efterspørgsel. Men der, hvor efterspørgselen er størst i dag, er jo fra pensionskasser og lignende, hvor de også ligger tryk på. Og de køber jo ind på vores produkter også. Så hvis vi ikke har en... Du sagde det før, at du var her fra Danmark, der købte. Nu siger du, det er pensionskasser, der nej, køber. Nej, jeg blev også spurgt om, hvem er vores kunder? Så siger jeg, det er jo hele bredden, men det er her fra Danmark, der har den største andel. Og der mærker vi også, det er i hvert fald det, vi får at vide fra Handelsbankens filialer, at de mærker, at der er en stor efterspørgsel. Efter du kan jo se det på, hvad de har købt jo. Det er rigtigt. Ja. Så må du kunne se, hvor stiger vandstanden i systemet. Jo, men det er jo ikke sådan, at jeg for hver har et antal afdelinger, som ikke er bæredygtige, og så jeg har nogen, der er bæredygtige, så vil jeg kunne måle det. Jeg kan jo ikke måle det, for vi har valgt at have en profil det over det hele. Ja. Okay. Michael Krag, jeg kunne godt tænke mig, at vi skal høre meget mere om metode. Nu kommer jeg til at kalde dig Michael Krag. Du hedder Henrik Krag. Henrik, jeg vil lige høre den her pris, som I vandt. Det lyder som om, du nærmest ikke rigtig ved, hvorfor I vandt den. Helt klare kriterier for, hvem der skulle vinde den, eller hvad. I har vel lavet bedre afkast end de andre, siden I kunne komme på toppen? Vi har fået den her award, fordi vi er bedst. Og hvad betyder det så? Jamen, det er jo det. Altså, Morningstar, de kigger jo på performance, men også med en risikovægtning. Det vil sige, det er det risikovægtede afkast over en årrække, som vi har leveret bedst, når man kigger bredt over de aktiefonde, som vi udbyder. Og en af de parametre, som Morningstar også ynder at have med ind over, det er, hvor meget omkostningerne fylder i de her produkter. Okay. Så det er både omkostninger, det er performance, og der så er det, hvilke risici vi har taget på vores investorers vegne. Så det kan sagtens være, at der er nogle andre investeringsforeninger, der har leveret bedre afkast, men det har været med højere risiko, kan man sige. Ja, Okay, så fik vi det på plads. Michael Christiansen, lad os lige ret blikket mod, hvordan I så investerer over hos Hansmark. Du har været lidt inde på det. En af de ting, I i hvert fald kigger meget på, det er ESG. Men derudover, hvad er det for nogle metoder, I bruger, når I skal vælge aktier og finde ud af, hvad for nogle selskaber, der er værd at investere i? Jamen altså, man kan sige, forskellen, når man bygger portefølje op, hvis det er helt dernede, du spørger omkring, jamen, så bygger man lidt op på en lidt anden måde, end når man gør det som enkelt investor eller som privat investor, hvor man vælger enkelte aktier eller enkelte selskaber. Der skal man ud og finde der vil jeg forestille mig, at man gerne kunne tænke sig at finde de selskaber, som gør det bedst. Altså her, vi bygger en portefølje op ud fra, hvordan den passer ind i den samlede portefølje. Og der starter man sådan set ovenfra. Det gør, at man gerne vil have en speciel sammensætning i sin portefølje, eller vi kan kalde det den sektor- eller faktorfordeling, som kommer ind i porteføljen. Og det er sådan noget, som vi arbejder med. Så derfor er tilgangen lidt anderledes, end når man kigger på enkeltselskaber. Altså det er nu, hvor Henrik er inde på, at sige, vi vil gerne have, hvad for en risiko vil vi gerne have ind i porteføljen? Det tvivler jeg på, at det er de fleste private investorer, der sådan, inden de går ind og så rent faktisk starter med at vurdere, hvad for risiko de vil have ind i porteføljen. Ikke? Så det er altså det første, I ligger for dagen, at I beslutter, hvad for en risiko I vil have i porteføljen, og så fylder I ligesom op i K, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Og jeg spurgte dig, inden vi gik ind i studiet, om du var sådan interesseret i at tage ned i enkeltaktier, skal Vestas op, skal Vestas ned, og så sagde du, nej, egentlig ikke, for det er ikke noget, jeg beskæftiger mig specielt meget med, og jeg tænker, det må hænge sammen med den her risikobalance, altså du går mere op i, hvordan sektorer vægter mod hinanden, eller måske regioner, eller et eller andet. Okay. Så I har sådan en, jeg vil lige vil sige, et dokument, I kan smide ind. Nu har vi nok inden for, hvad ved jeg, tank, produkttank, eller et eller andet, så nu skal der noget andet i. Er det sådan, I gør det? Ja, det er det rent faktisk. Altså det er jo porteføljeteori, og det er sådan meget, det er jo ikke altid, at teori bliver brugt i praksis, men i det her tilfælde, så er det rent faktisk den måde, man bygger portefølje op på. Mm-hmm. Altså man vil gerne ind og så trykprøve med sin portefølje, hvordan arbejder den i forskellige scenarier og sådan nogle ting. Mm. Og det er altså, ja, desværre i mit hoved, bare sådan en lille smule kedeligt, fordi det ville være så meget federe, hvis man kunne sige, hvis man kunne sige Novo Nordisk op, eller Vestas. Ja. Men sådan hænger verden jo ikke nødvendigvis sammen, hvis man skal lave de langsigtede gode resultater. Lars Svendsen, den her måde at investere på, tænker du også på risikospredningen i dine portføljer? Jeg tænker jo på den modsatte vej, at det de gør, fordi de tænker jo upside down. Og det er jo typisk for alle, som er store, og det er banker i vores dag, ikke? Ligesom med 500 milliarder, jeg ved ud fra, det er danske kroner, ikke? Men altså, hvad hedder det? Er det danske eller det svenske? Det er jo lige for. Jeg tror, det er 600 svenske, men den svenske krone kører op og ned. Det er jo næsten det samme. Men de er jo nødsaget til at tænke op fra og ned og sige, at vi har så mange penge, vi skal holde styr på i det her, både vores egne og kundernes investeringsforeninger og andet. De er også dem, der har øvet Hansmark, har jo de her berømte bær- og bull-produkter også, det skal vi lige huske, som er udmærket kontrakter. Men hvad hedder det, at det er de nødsaget til at gøre, fordi de skal have styr på så mange ting, mens jeg er nedfra. For mig betyder det jo noget, om jeg vælger Vestas i forhold til den der Scandinavian Tobacco eller et eller andet mærkeligt. Så jeg tænker mere nedfra og op. Og det er jo også det, man skal gøre, hvis man er kunde, altså med sin egen penge, fordi så er man jo nødsaget til at finde ud af, hvad skal jeg lægge mine penge, også selvom du vil have en investeringsforening, skal jeg lægge dem i en speciel branche, i en sektor, eller skal jeg lægge dem i USA, eller skal jeg lægge dem i Brasilien, eller hvad vil jeg gøre, eller Asien, ikke? Eller skal det være hjemme i Danmark? Og det er jo sådan, at jeg kigger nedfra og op. Men det er jo klart, det gør jo så også, at din risikovurdering bliver anderledes. Mm. Fordi, og nu kan vi så lige vende tilbage til gæsten her med det samme, fordi det handler jo også om, hvilket tidsperspektiv du har, ikke? Fordi du må jo så have en horisont, jo. Hvor langt ud kigger du? 3 år, eller hvor langt? Ja, altså. Når du skal finde ud af, hvad du skal gøre, hvor mange obligationer skal være, hvor skal vi ligge? Hvor langt kigger du? Nu sagde du obligationer. Det, vi arbejder også i porteføljer, okay, hvor de er mixet, og så bliver det lige pludselig noget lidt andet. Men den enkelte aktieportefølje har jo selvfølgelig en ramme, der hedder. Det er det aktiemarked, man arbejder i. Ja. Og vi skal passe på med hele tiden ikke at gøre vores porteføljeforvalter for kortsigtet. Ja. Og min erfaring er, at jo kortere periode du måler dem, jo kortere tidshorisont får de. Og jeg vil gerne have, at de har så lang tidshorisont som muligt. Så under et kvartal, det må de aldrig have, men de må meget gerne komme op på et år. Problemet opstår jo altid bare, hvis vi bliver for langsigtet, og så de begynder at underperforme, så er man lige pludselig ikke så langsigtet, som man gerne vil. Ja, det er klart. Kan du følge mig? Ja, så griber desperationen. Ja, lige nøjagtigt, fordi vi kan. Altså, så længe det bare går godt, så kan vi godt være langsigtet. Det er, når man siger til en tid foran, at det begynder at blive problemet. Så der er det sådan en mit job som ansvarlig for dem, og sørge for hele tiden, at vi skal altså have en langsigtet horisont på dem også. Også hvis Henrik henvender sig til mig og siger, prøv at synes du, det her går godt? Jamen, du er nødt til at tænke langsigtet. Det er det, vi går ind i. Men altså, meget længere ud over 6-12 måneder, det er svært at komme, fordi så begynder der at blive problemer, når hvis man gør det dårligt. Ikke? Men når du sidder hjemme i dit elfenbenstårn i Handelsbanken nede i Amalegade, hvor I sidder henad der, så må du jo have en eller anden verdensbillede, sådan sidde og sige, vi tror, vi bevæger os derhen imod, og så diskuterer med de andre osv. Ja. Og det er jo nødt til at være, det skal i hvert fald bare være Trumps-tid ud. Altså. Ja, og det er jo... 3 år nu, for eksempel. Det er en meget fin pointe, du kommer med, fordi på den ene side vil vi gerne være langsigtet, men visibiliteten, altså den synlighed, som er hvor stor er den? Altså nu har vi lige set, nu her i dag, der med at vi får den her optrækning af hvad hedder det, hansk... problematikken mellem primært USA og Kina. Ja. Det er lige pludselig, det bliver sådan en game changer. Altså, det skifter lige pludselig sentiment i markedet. Ja. Det kommer lige ind over natten. Men det kan jo godt have noget, der har en lang tidshorisont. Mm. For jeg tror kun, det er noget, vi begynder at se begyndelsen på nu. Ikke? Okay. Mm. Henrik Krag, jeg kunne godt tænke mig lige at... Nu siger Michael, det kan være, at du ringer og brokker dig. Eller sådan. Har I sådan en dialog egentlig kørende mellem hinanden? Altså, forholder du dig helt konkret til, hvad han investerer i, og hvad det er for nogle aktier, der bliver puttet ned i porteføljen? Nej, ikke ned i de detaljer, men man kan sige, at vi har en overordnet overvågning i forhold til benchmarker, i forhold til konkurrenter, hvor vi evaluerer. Jeg får vurderingen hver eneste måned, og det er måske lidt kortsigtet at gå ud og ruske om i ørerne der. Men på bestyrelsesniveau har vi det op hvert kvartal minimum, hvor vi gennemgår. Og det er klart, det vi koncentrerer os mest om, det er dem, som hænger lidt i bremsen i perioder. Og senest, kan vi sige, sidste år, havde vi for eksempel en afdeling i Europa, som vi havde fulgt i en længere periode, hvor vi ikke var helt tilfredse. Og der gik vi simpelthen og ændrede strategien for den her afdeling, og heldigvis så ser det ud til at være det helt rigtige. Og var der nogensinde på tale, at I skulle ringe til Danske Capital, eller Nordea Investment Banking, eller hvad de nu ellers hedder, de der fine, store, kæmpe huse, som også sidder og laver det samme, som Michael så gør? Jamen, det har vi jo gjort undervejs. Bare i de år, jeg har været har vi skiftet forvaltere ud. Og man kan sige, lige nu er det hele in-house, hvis man kan kalde det det. Men det er da ikke sikkert, det kommer til at være det på den længe bane. Og det ved alle parter godt, at vi skal vælge dem, der er dygtige til det her. Det er et kvalitetsprodukt, vi sælger. Så nu står han jo og knejser voldsomt her ved siden af, fordi vi har fået den her award. Og så får han et par måneder ekstra, inden vi går til ham. men ellers, nej, vi skal ud. Det, der blev udfordringen nogle gange, for eksempel på nogle af vores renteafdelinger, hvor det kræver meget store volumener, for at der overhovedet er nogen, der gider røre ved os. Det skal man selvfølgelig vurdere ind. Men vi har haft ING på, for eksempel, bare som et eksempel. De er også skiftet ud igen. Så jo. Det kan sagtens ske. Men nu har han jo altså gjort det godt, Michael Christiansen og company over i Handelsbanken, og det gjorde altså, at I vandt den her award, som Morningstar lige har givet jer. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det egentlig er flid og hårdt arbejde, eller om det bare er rent held, at Michael han tilfældigvis var god til at plukke de rigtige aktier og risikobalancere dem, sådan så at I kom ud som vinder. Hvad siger du til det, Henrik? Jeg vil være ked af at sige, at det var rent held. Det synes jeg ikke, det er. Man kan sige, hvis vi kun blev målt på et enkelt år, kan det selvfølgelig have noget med at gøre, at man havde skud i børsen i det år. Men vi bliver målt over en længere årrække, så det har været stabilt. Og vi har en ret konservativ tilgang til hvordan vi gør det her. Vi måler, vi følger op, og vi har fokus på hele tiden, at der bliver leveret performance. Vi har fokus på, at vi ikke betaler for meget nogen steder, fordi det indvirker jo også på performance i den sidste ende. Så, nej, det er hårdt arbejde. Jeg skal lige høre Michael også. Held eller flid? Nå. Nu er der jo ikke nogen ting, der slår svinehæld i os. Altså. men altså, jeg bilder mig selv ind, at jo mere jeg øver mig, jo heldigere bliver jeg. Okay. Svensson. Det er jo det. Nå, ja, men det er også det, som Napoleon sagde, at held er det, der gør, at den, der har flest kanoner, vinder en krig. men bare spørge dig, hvor, hvis du tager jeres aktie, det er jo det mest, vi er optaget af, vores lyttere og kunder osv. her, det er vores kunder, men hvor hurtigt omsætter I sådan normalt, det kan jo svinge, men altså, hvor lang tid har I jeres papirer? Jamen, der er en omsætningshastighed, som sådan... den varierer i virkeligheden fra fond til fond, men et sted mellem 0,3 og op til, at de bliver bladet igennem i et år. Sidste år var der en del omlægning af for eksempel i vores afdeling i verden, så der steg omsætningshastigheden ret meget. Men ellers så... vi er aktive, men vi er ikke derude, hvor vi bare vender papir hele tiden for, at der er en bank, der skal tjene nogle penge. Nej, og 0,3 betyder, at I har det tre år. Op til tre år, kan man sige. Ja. Og det er også gennemsnitligt, vil jeg mærke. Ikke? Altså, jo. Det er meget godt. For Michael, kan man pege på en eller anden særlig investering, en eller anden særlig aktie eller et selskab, I har købt til porteføljen, som lige var det, der gjorde, at I kom så flot ud i år? Nej, det kan man faktisk ikke. Okay. Altså, det er sammensætningen i porteføljen, som gør det. Men det kan jo godt være repræsenteret i nogle specifikke selskaber. Mm. Og nu er vi jo en del fonde, og der er selvfølgelig nogle af fondene, hvor der er nogle af selskaberne, som fylder rigtig meget. Mm. Hvad er det for selskaber? Kan du komme ind på det? Vi har sådan noget Tencent, for eksempel, i vores Asien-portefølje, som følger meget, men ellers så er det bare spredt. Og okay. Så kan man så sige, uanset om man gør det eller ej, så følger tech-aktier jo rigtig meget i den amerikanske portefølje. Simpelthen fordi de selskaber, der er derovre, de er så store. Og det må så gøre ondt lige pt, hvor det altså falder temmelig voldsomt på tech-aktierne hele verden rundt. Michael Christiansen, lad os lige prøve at rette blikket sådan lidt mod, Lav han var lidt inde på det, men altså fremadrettet, hvad er det for nogle tendenser, vi skal holde øje med på aktiesiden som investorer? Hvad er det for noget, der kommer til at rykke, sådan hvis vi kigger 1, 2 eller måske endda 3 år frem i tiden? Jamen, altså, så slipper vi nok ikke for at tale om renter. Jeg ved ikke, om man må gøre det her program. Ja, det må man gerne. Det er et stort problem. Ja, det er faktisk lidt et problem. jeg ved ikke, om det er et problem, men man kan sige, her efter finanskrisen, så har løsningen været centralbankerne. Det er dem, der har bragt os ud af det, og det kan vi godt tage en lang snak om, hvorfor det er dem, der har gjort det. Men hvis vi lader være med det, så siger vi, nu er vi i hvert fald kommet derhen til, hvor en global vækst er rigtig høj. Og vi begynder at godt, altså selv de mest pessimistiske forudsigelser siger, at nu har vi virkelig lagt finanskrisen bag os. Og det må så altså alt andet lige betyde, at nu skal centralbankerne den anden vej. Og det er jo rigtig spændende at se, hvordan aktiemarkederne gør. At man kan sige, at det centralbankerne lærte i 14, det var, at de skal være meget tydelige i deres kommunikation. Og der skal være en meget klar sammenhæng mellem, at de hæver renten, og at vi har den her globale vækst. Og den er der nu. De er meget tydelige i deres kommunikation, og vi har den her meget høje BNP-vækst. Så det er nu. Nu kommer det næste spørgsmål, det er, hvor meget kan aktierne tåle? Tak, fordi du laver mit job for mig. Ja, hvor langt kan de så det? Jamen altså, så længe der er en sammenhæng mellem BNP-væksten, eller den globale vækst, hvis vi skal kalde det, og så rentestigningerne, så kan det lade sig gøre. Mm. Men der er jo sket det, at, og det ved Lars sikkert en hel masse mere om end mig, at aktierne er jo langt hen ad vejen priset, det vi kalder, at deres multipler er jo priset efter de her renteniveau, vi har nu. Det vil sige, at prisfastsættelsen den er meget anstrengt, altså eller historisk dyr. Men det hænger også sammen med, at vi har de her ekstremt lave renter. Så det kan man godt forsvare sig med. Vi kalder det sådan et Tina-scenarie, altså der er ikke noget alternativ, der er også no alternativ til aktier. Og det hvis det er det, der holder aktiemarkedet oppe, så vil vi få en korrektion ned. Men så skal man hele tiden huske på, at vi har altså den her høje BNP-vækst, der alt andet lige vil løfte deres indtjeningsmuligheder. Så det er hele tiden den balance, og jeg er helt sikker på, at centralbankerne de er udmærket godt klar over, at der er den sammenhæng. Og det, jeg tror, de har fingeren på pulsen. Og du skal jo selvfølgelig investere i aktier, det er jo på en eller anden måde dit job, men for alle de private investorer, der sidder derude, der lyder det også til, når jeg lytter til dig i hvert fald, så at man sagtens kan blive i aktiemarkedet fremadrettet. Jeg ved godt, du ikke kan stå her og give generelle råd til folk, men sådan helt privat, er du så bekymret for, at aktiemarkedet skal voldsomt nedad sådan til næste stykke tid? Nej. Det, der sker nu, det er, at der kommer sådan en event. Altså, der er nogle ting, som gør, at usikkerheden stiger. Og det kan sådan nogen som mig ikke lide, fordi Henrik var inde på det også, at det handler om at have en sammensætning, eller hele tiden kigge på, hvad det er for en risiko, der er inde i porteføljen. Når volatiliteten, altså markedsvingningerne, de stiger, jamen, så er det det samme som, at risikoen stiger for sådan en som mig, altså når man snakker porteføljeteori. Så derfor så skal vi bringe risikoen lidt ned. Men hvis vi ser bort fra det, så har jeg lidt svært ved at se, at aktier skal korrigere kraftigt nedad, når vi har så stærk økonomisk eller forventning til den fremadrettede økonomi, som vi har nu. Og nu taler vi meget sådan globalt, men sådan regionalt. Hvordan er du så vægtet sådan USA mod Europa eller mod emerging markets, eller hvordan ligger du der? Altså i øjeblikket, der har vi flyttet, eller ikke øjeblikket, det vi har gjort op til i år, det er, at vi har flyttet en del over i US small cap. Altså bliver man også lidt dollar og lidt følsom og sådan nogle ting, men altså indtil videre har det faktisk været okay, og så er vi faktisk i emerging markets, som, og den del af emerging markets, vi er i øjeblikket, det er i Asien. Men altså, jeg må nok sige, at det, der er sket hen over påsken her, nu har jeg haft lang påskeferie, det synes jeg måske er sådan, skal der lige hjem overveje, om det er rigtigt, det vi er i øjeblikket, fordi det kan godt begynde at sætte nogle bevægelser i gang. Ja, jeg har også lovet at slippe dig her snart. Så må jeg spørge om noget? Du siger, at I tænker tematisk. Ja. Hvad, er der så nogle temaer, nogle sektorer? Hvad er du glad for? Olie, guld, detalj? Er der nogle sektorer, I er glade for, eller hvad? Altså, ikke på sektorniveau har vi ikke været ned, men der er nogle ting, sådan, altså meget langsigtet igen, nu er vi inde på ESG-delen, altså den der holdbarhed eller bæredygtighed. Men der er også noget demografisk udvikling i developmarkedet, altså i vores del af verden, som flytter nogle forbrugsmønster, har vi været inde i. Og så er der hele emerging markets-tingen. Altså der bliver flyttet rigtig meget fra fattigdom op i middelklassen. Altså det er virkelig der, hvor man får skabt den globale middelklasse. Det er i for eksempel i Kina eller i det hele taget i Asien. Det er så det tema, vi er inde at spille. Derfor er vi meget begejstrede for Asien. Er det den måde, du tænker temaer på? Det er den måde, vi tænker temaer på, ja. Menneskers adfærd, og så bruger du det til at finde de selskaber. Men det er ikke sådan, at du går efter en sektor og siger, nu tror vi på, at nu skal alle have sportstøj eller et eller andet mærkværdigt. Det er ikke den måde, altså, men i og med, at der bliver skabt så stor middelklasse i Asien, det er en af de observationer, vi har været inde i, er jo netop, at selvom der er stor forskel på en kineser og en dansker, eller det antager jeg, der er, så er den adfærd, den forbrugsadfærd, der er, den er faktisk relativt ens. Mm. Altså, det er de samme behov, vi har. Vi får, og det er de samme ting, som vi anvender vores rådighedsbeløb til. Ja. Og det flytter altså rigtig meget. Ja, noget tyder på, at der er masser af penge derude stadigvæk. Selv har jeg lige været på skiferie i Frankrig, og jeg kan godt sige, at de der små børn på 3-4, der står ned af pisserne, de har jo simpelthen det fineste udstyr på, og dyre hjelme og hot tøj og mærkevarer fra top til tå. Så altså, nogle mennesker har i hvert fald masser af penge derude. Lad og de er vokset fra det, det er jo præcis. Ja. Nå, Henrik Krag, vi skal til at slutte, men inden vi siger farvel til jer, så kunne jeg bare godt tænke mig at høre, hvad gør sådan en mand som dig, du sidder som er administrerende direktør i en investeringsforening. Du skal være investeret for den største del af dine penge. Du kan jo ikke bare sådan lige hoppe ind og ud af aktiemarkedet, som det passer dig. Hvad gør du for at passe på dine kunders penge, hvis vi pludselig får et decideret bæremarked? Har du nogle instrumenter, du kan bruge, eller hvad gør du egentlig? Nej, men altså, vi er jo forpligtet kvæg af lovgivningen til at være investeret hele tiden, så hvis jeg udbyder en fond, som hedder Danske Aktier, jamen, så er jeg fuldt investeret. Jeg har måske 2% cash, og det er det. Jeg må ikke springe ud på sidelinjen, som man kan sige. Det er jo Michael, som måske allokerer nogle produkter for nogle kunder, som skal kigge på den del, og så kunderne i samarbejde med deres lokale filial, hvis vi taler retail-kunder, vurderer på, om der skal tages noget risiko af. Og så er vi jo tilbage i hele den her med, hvor lang horisont kan man undvære sine penge, og hvad for nogle risici er man villig til at tage. Men det er da klart, at hvis man har sparet 100.000 sammen til guldbrylluppet, som skal stå til november, så tror jeg da ikke, det er nu, at man skal kaste alle sine penge ind i investeringer. Så tror jeg, at man skal gemme dem. Så i det her marked, vi har lige PT, hvor det altså suser noget op og noget ned, måske særligt det sidste, der vurderer du altså, at man måske skal blive en lille bitte smule på sidelinjen, hvis man ikke allerede er hoppet ind i. Nej, man siger bare, hvis man ikke har horisonten til det, og det er jo helt normalt, når man taler risici med kunder, at hvis man skal i aktier, så skal man kunne undvære sine penge i 3-5 år, og gerne mere. Så alt er, som det plejer at være. Det må være konklusionen. Ja, ja. Henrik Krag og Michael Christiansen, tusind tak, fordi I kom. Tillykke med prisen endnu en gang. Tusind tak. Giv lyd fra jer, hvis I finder de gyldne råd om, hvordan man investerer, så man vinder sådan en pris. Ja, det skal vi gøre. Tak fordi I kom. Tak. Lars Svendsen, ja. Tilbage til det aktuelle marked. Det er tirsdag, første dag efter påske her på det danske marked. I hvert fald er investorerne glade og tilfredse derude. Ja, det er jo det kryber langsomt på os, den her nedtur. Nu er Danmark kun nået halvvejs af tyskerne. Så altså, vi har den her negative bølge, vi må acceptere, bevæger sig hen over verden lidt fra USA, ikke? Som sidder lidt med takstokken og reelt set glider lidt nedad, men altså sådan jo meget kraftig udsving fra dag til dag. Det er faktisk forbløffende, så stor udsvingen er. Det er jo altså 2% er ved at være normen, og det her såkaldte VIX-indeks, som jeg ikke engang ved, hvordan man regner ud, men det er jo sådan noget, det er jo matematik, ikke? Ja. Men det stiger jo nu op i 63,5 cirka, 23,5 undskyld. Og da det var lavest, lå det i 8, ikke? Så Så hvad hedder det? Der er altså kommet mere jo-jo i det her. Og det er ligesom om, at det kører sådan dag for dag frem og tilbage. Og så havde vi jo så den berømte Trump med, at nu har skilt han Amazon ud specifikt. Det er jo lidt mærkeligt, at en præsident skiller specifikt et selskab ud. Synes så vidt jeg forstår det. Jeff Bezos ejer Washington Post, Lars Svendsen. Det kan være, det har noget med det at gøre. Nå ja, det kan være det. Ja. Hvis det. Jeg læser ikke Washington Post, men er det en imod ham, eller hvad? Ja, fake news kalder han dem. Nå. Ja, så er det nok derfor. Amazon i hvert fald i modvind. Aktien faldt altså også voldsomt i går, da det amerikanske marked jo var åbent, selvom vi andre var på påskeferie. Spændende bliver det at se, hvordan Spotify kommer ud her senere på dagen. Altså en direct listing, som ja, det bliver interessant at se, hvad de kommer til at gå på børsen. Der er altså nogen, som mener at have hørt, at de kommer ud på $135. Det er blandt andet Rasmus Risgaard, der skriver til os, at han synes, det lyder lidt højt, men det bliver jo sådan, en helt ærlig sag, Lars Svendsen, om køber og sælger, der skal forhandle. Jo, men nu er aktien jo spredt noget mere ud, end man tror, så vidt jeg forstår det. Nu er jeg ikke noget, jeg vil gøre mig særlig klog på, hverken på, hvad de har, den der musiktjeneste, eller hvordan aktien er fordelt på forhånd. Men jeg så bare forleden dag, at Telia i Sverige, det er jo deres TDC, ikke? Solgte deres hvad hedder det, beholdning af det, og det var faktisk noget, var det var 2,3 milliarder svenske i folkestoler. De har haft en lunds i det der i mange år egentlig. Ja. Og de er jo så blevet solgt, og det kan man bare sidde og sige, det er jo formentlig fordi sådan nogle aktier, som de så sidder og siger, nu har vi haft dem her, de havde vist nidoblet deres investering, det var jo noget, altså som sådan, det er jo sådan en venture, og det viser jo noget, hvor godt det kan gå, ikke? Men og på lige så mange år, så det er jo et fantastisk afkast, men at de så sælger, men så er det jo typisk sådan nogle aktier, som jeg ved, der står ikke noget, hvem der har købt dem, at de så bliver puttet ind i, så kan det være en eller anden stor amerikansk finansbank, der hjælper dem med at gå på børsen, så har han måske det købt det lager, og så kan han jo så ligesom drøse dem ud i markedet. Ja. Så derfor er det jo altså ikke sådan, at der kun er fem store aktionærer, der har aktierne, og så kan vi andre nådigst bede om at få lov at købe en af dem. De er allerede bredt noget ud, og så kommer for eksempel sådan noget af hans udbud der også ud, det var for et par milliarder danske kroner, ikke? Og kan så blive diffunderet ud i markedet, og så skaber man et marked. Men generelt, når du gør det der, nu taler vi bare lidt generelt om det, så er det sådan, at hvis du ikke laver et udbud, så er sådan en aktie tenderer til at blive dyrere, og den er svær med at gøre, fordi udsvingene bliver større. Vi har haft et tilfælde i Danmark, hvor det skete. De bliver ikke overtaget. Der kommer ikke et brev i morgen, hvor det står en annonce i avisen. Nu vil vi gerne købe det, og vi vil betale kurs 500 eller et eller andet rimeligt tal, synes jeg. Men altså, det er så mindre, som jeg vil sige, at laver vi det, jeg egentlig ikke helt sælge mine aktier. Men hvad hedder det? Hvis man sagde det, at det sker ikke i morgen. De skal selv køre det igennem. Det andet er, en chance for, at det hele bliver ligesom forceret igennem hurtigere. Så kan du sige, jamen, så skal du jo nok se Bavarian 5 år frem. Det er nok, den tidshorisont, du skal op på, for hvis de selv skal komme hen, hvor de er, rentable, og hvor det fungerer. Så det er nok tidshorisonten, okay. 5 år. Det er jo så, hvad er det, 2023? Noget tålmodighed skal man altså have. Ja. Lars Svendsen, vi lader Bavarian ligge for i dag og retter blikket mod sådan de overordnede tendenser. Du er jo en mand, der har været i det her game i nærmest hele din karriere. Nu går det lidt den forkerte vej, i hvert fald hvis man er investor. Det går nedad med aktiekurserne. Der er noget nervøsitet, og det virker som, at markedet ikke sådan helt kan finde den rette bund lige i disse dage i hvert fald. Hvordan skal man gribe det an? Hvad gør man? Jamen altså, jeg synes, du skal jo stille dig selv et spørgsmål først. Er det her begyndelsen til et bæremarked, hvor USA har toppet og op og peaket, og så er det nu på en eller anden måde på vej sydover for alvor, eller er det et setback? Der mener jeg, at det er et setback, vi oplever, altså et mere begrænset størrelse af tilbagefaldet. Det er ligesom det, du skal finde ud af, hvor bange skal du være. Og hvis det kun er det, at vi skal pendulere måske 15% tilbage fra toppen på de amerikanske aktier, måske 20, hvor det er steget ganske voldsomt. Ikke? Det er 45% stigning vi på 15 måneder, vi skal ligesom finde benene efter, og ligesom ned og finde optrenden i det. Det er sådan, jeg ser det. Hvis det er tilfældet, jamen så behøver du ikke fare i panik, og så Europa burde kunne klare sig bedre fremover, men hvis du tror, at det her, det var topbøn, der lå op på de her 26.500 eller 300 for Dow Jones, så er det klart, så skal man jo gå i båden og sige, pas på og hold dig langt væk. Men det er ikke det, du gør? Nej, ikke nu, for jeg mener faktisk, at det her år kan gå hen og blive rigtig godt i Europa, måske formidabelt ligefrem. Men vi skal have overstået amerikaner, setbacket og turbulensen, og så skal det kun blive det. Mm. Det skal ikke være en rigtig afsporing, det skal bare være lige, at det tipper lidt ud til siden, og så kommer vi tilbage på benene igen. Og du er jo altså fuldt investeret i din aktieportefølje her i Millionærklubben, Lau Svendsen. Jeg ved ikke lige præcis, hvor du ligger henne, men det kan du måske gøre mig klogere. 240.000. Hvis vi nu stod med pengene i hånden. Nej, måske 230. Ja, jeg har tabt 8%. Ja, 10.000 kroner, det er også en 8% er vores rekyle. Ja, hvis du viskede tavlen ren lige i dag, Lau Svendsen, og stod med de 230.000 i hånden og skulle sætte dem ind et eller andet sted, hvad er det så, du vil kaste dine penge efter? Jeg vil også sige, jeg vil jo rent set stort set købe, hvad jeg allerede har, ellers skulle jeg jo sælge det, ikke? Det er jo det spørgsmål, man skal stille sig selv hele tiden. Hvis ikke du vil have det, så burde man jo sælge det. Men det er klart, man er lidt bundet af, hvor man allerede er, så er der nogle udgifter ved at vippe over bord, men så det gør lige, at man kan have det mere tålmodigt. Men altså, jeg mener nogenlunde, at jeg ligger på en rigtig side med de ting, jeg har satset på, men spørgsmålet er, hvornår begynder tingene at materialisere sig ude i... Hvornår forstår resten af markedet, at det er jo nogle fantastisk gode idéer, og så skal de køre en rigtig vej. Og det kniver det mere, men så når der kommer sådan noget udefra, som amerikanerbølgerne, dem kan du ikke gøre så meget med. Det er jo sådan nogle store skulp i systemet, som påvirker hele aktiehumøret, og det må vi finde os i, at det er sådan, om vi kan lide det eller ej. Og så bliver Europa og hopper lidt rundt, og Danmark som en lille prop på vandet, ikke? I kølvandet på dem. Og det er altså en uheldig struktur, som vi ikke kan gøre noget ved. Men ligger din balance korrekt, hr. Svendsen, hvis du skulle hoppe ind i dag? Altså, vil du lægge mere i det store Europa, han har sagt, frem for i Danmark? Ja, det vil jeg nok. Mm. Jeg går jo har et vældig godt øje til sådan noget som Daimler Mercedes-aktien i Tyskland, som jeg godt kunne have lyst til at erhverve mig. Og hvad hedder det? Det er sådan nogle af de der ting, hvor vi har også Siemens, der er på vej med, at de vil børsnotere deres healthcare, det hedder Healthy Nears, kærlighed, fordi det er sådan, læner sig op ordet Indian Nears, ingeniør. Men hele den der sektor, som laver scanner og overvågningsudstyr til intensivafdelinger og den form for elektronik til medicin, medicoudstyr i virkeligheden, at det er jo også en af dem, som... Og det er jo sådan, men det er jo... Og Siemens er at købe det tyske marked. Det er ligesom at købe en DAX. Mm. Det er næsten det samme. Siemens og Daimler, altså to selskaber, som du kunne være lidt lun på, og som du kunne have lyst til at smide penge i, hvis du altså havde penge på lommen. Hvad var det så for to aktier, du ville smide, hvis du skulle smide to ud, hr. Svendsen? Det var jo nok, at jeg måske skulle... Min Sealand, den har altså lidt svært ved at komme fra start, må vi jo indrømme. Så det kunne være, du var den tur til, at skulle måtte ud, fordi der har jeg for den tager for lang tid. Men min Bavarian vil jeg ikke sælge den. Det mener jeg absolut ved at rebounde. Okay. Men jeg kan jo ikke svare på, når det sker. Jeg kan godt høre, at du ikke meget for at skille dig af med de aktier, du har i din portefølje. Nej, det er faktisk ikke. Man holder jo af dem, ikke? Ja, det gør du jo, Lau Svendsen. Det er en farlig leg, du har begivet dig ud i, det der med at holde aktier. Det skal man passe lidt på. Ja, det kan det godt være. Nå. Lau Svendsen, vi kigger på det hele igen. Det gør vi selvfølgelig resten af ugen, altså den her korte uge, som altså er bare 4 dage lang. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9:05, men vi lukker og slukker altså Millionærklubben her denne tirsdag her og nu, hvor at det er ved at være tid til nyheder om lidt, så er Huxi Bak og det gode gamle Folketing klar, men først er der selvfølgelig nyheder, klokken den er 10:00.